इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। रोकना मुझको पास आने से, रोकना मुझको पास आने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, आशिक हूँ मैं जमाने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से। जाना तुम दिल मेरा तोड़ के न जाना तुम, हम मुझे छोड़ के न जाना तुम, दिल मेरा तोड़ के न जाना तुम, तो आए हो मनाने से, खोना जाना किसी बहाने से, जान जाती है तेरे जाने से, जान जाती है तेरे जाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से। Oh, है खबर, हर जगह तुम को ढूंढती है नजर। मेरे महबूब क्या तुम्हें है खबर, हर जगह तुम को ढूंढती है नजर। देख के तुम को जीता मरता हूँ, हर घड़ी याद तुमको करता हूँ। भूल सकता नहीं भुलाने से, भूल सकता नहीं भुलाने से। तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। रोकना मुझको पास आने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से, तेरा आशिक हूँ मैं जमाने से। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, इश्क छुपता नहीं छुपाने से। जमा